przyjemnie rozpływa się w uszach. 12 minut po czwartej, trójka budzi. Fisz MAD tworzywo. Było o piłce i mamy ogromnego miłośnika piłki nożnej. To teraz będzie ogień. No właśnie, z kuźni granie, można powiedzieć. Zespół założył w 1975 roku w grudniu, czyli jednak jestem kilka miesięcy starszy. Basista i główny kompozytor. Można też śmiało powiedzieć szef tej grupy. Steve Harris kończy dzisiaj 68 lat. No to gramy w trójce Iron Maiden. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałbym wierzyć, że kiedyś znajdzie mnie dobra chwila, która wskaże mój prawdziwy cel. Poda mi swą dłoń i zaprowadzi mnie łatwą drogą poprzez cienie, poprzez ludzki gniew. Tam już będę ja, pokażę swą twarz. Czekam na ten dzień, to jeszcze nie koniec. Ja to wiem, za mało mówię słów, które mają sens, mają sens. Zapijam sobie gniew, tracąc wiarę, że kiedyś coś zmieni także mnie. Tak mało słyszę słów, które mają sens, mają sens. Ciągle walczę i wciąż przegrywam ja. W walce z samym sobą nie mam przecież żadnych szans. Coraz więcej łez ginie pośród mgły. Jak poskarżyć się przed sobą, że już nie mam sił? Ciągle w sieci kłamstw, które wije czas. Kto mi wskaże drogę, którą trzeba dalej iść? Wstanę jeszcze raz, może zdarzy się. W końcu trafię tam, gdzie usnął mnie. Już będę Zabojem też można wejść w rokowe klimaty. Kelion i Tytus Wojnowicz, Nie bez wiary w Trójce. 24 minuty po czwartej, to teraz będzie nowy Moby, to jedna z 13 propozycji do listy Trójki. Czy zasługuje na nominację do dwudziestki? To już oczywiście zależy od Państwa. Proszę się przysłuchać, posłuchać, no i może tak zagłosować w wolnej chwili. Może jeszcze nie teraz, bo decyzje o tej porze mogą być zbyt pochopne, ale na przykład trochę później właśnie na ten utwór You and Me. You and me. Yes, all I want, you and me. Yes, all I want. I will love you life after mine. Yes, all I want, I will love you.

i głośno. Program Trzeci Polskiego Radia. let me go. Your troubles and your strife, I saw them. Take me by the hand as we cross through battlefields nobody understands, 'cause there's nobody at the wheel. Beautiful James, I don't wanna wait you. Beautiful James, exactly why I stay. Beautiful James, I don't wanna wake you. Beautiful James, I don't wanna wake you. Beautiful James, I may have to. I may have to. I may have to. Davida Bowiego, czyli Placebo w trójce. Beautiful James, 19 minut do piątej, trójka budzi. To teraz R.E.M. Osobiście wolę album, no, najbardziej Automatic for the People, ale płytę Out of Time wydali dokładnie 33 lata temu, właśnie 12 marca. Z tego krążka dwa razy do szóstej zagramy. Najpierw, czyli teraz, Low. Dawn, stay. Where did it go? I've been laughing fast and slow, moving in still frame, howling at the moon. Morning found me laughing up and down, down, low, low, low. Night suits me fine, morning suits me fine. I've been so happy, happy, way up high, high. doesn't bother me. If you are right, your grass is grassy, but your light white is bright light white. Są nogi, by łazić na nich we dni. mniej czy gorsze, czy lepsze. Ten jest ostatni, który nie pierwszy. Brzdęk pękła, czara pełna goryczy. Rozlanych kropel już nie policzę. Który dzień będzie ten dzień ostatni? Byłem czy miałem dwie zagadki. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć. Nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele, gdy wszystko skończy się, jak myślałem, wzyw mnie do morza. Stąd przyjechałem tak bimbo, ba bimbo. Skąd wiedzieć wszystko, to mówi jedno. Bimbo, ba bimbo. Skąd wiedzieć wszystko, to mówi jedno. No właśnie. Za 10 minut to akurat wybije piąta, fragment ostatecznego krachu systemu korporacji w Trójce przed momentem, czyli kult Komu bije dzwon, tekst Kazika Staszewskiego, który to dziś ma 61 urodziny. Jego głos do szóstej jeszcze kilka razy, ale teraz akurat głos mój w temacie pogody. Dziś ładnie nad morzem, najwięcej słońca i nie powinno padać, poza tym od czasu do czasu jednak deszcz będzie się pojawiać, a te najbardziej obfite opady, z tego co widzę, synoptycy zapowiadają na południu. Też spora rozpiętość temperatury, bo od 2 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 14 w Zielonej Górze. Zdecydowanie ładniej od czwartku. Oh, Program Trzeci Polskiego Radia.